Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Την προηγούμενη φορά, παιδιά, είχαμε ασχοληθεί έτσι γενικά, μπορώ να πω, γύρω από το θέμα της καθαρότητας της καρδίας, σχολιάζοντας αυτόν τον μακαρισμό που είπε ο Χριστός, «Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Μιλήσαμε, αν θυμάστε, περισσότερο και για το θέμα του βαπτίσματος, ότι με το μυστήριο του βαπτίσματος έχουμε μία αλλαγή στον άνθρωπο, μία οντολογική αλλαγή γύρω από την φύση πλέον των παθών και από την θέση μάλλον των παθών μέσα στον άνθρωπο. Και είπαμε ότι με την χάρη αυτού του μυστηρίου ο άνθρωπος αναγεννάται, γίνεται σώμα, μέλος του σώματος του Χριστού, ενδύεται τον Χριστόν, και πλέον στην καρδία του βαπτιζομένου ανθρώπου εισέρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα πλέον να θεωθεί, να γίνει ζωντανό μέλος του Χριστού, και όπως οι πατέρες μας λένε, τα πάθη και ο διάβολος και οι ενέργειες της αμαρτίας εξέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου και βρίσκονται πέριξ της καρδίας, όχι μέσα στην καρδία. Είπαμε ακόμα ότι η καρδία, ναι μεν θεωρείται, είναι αφενός αυτό το όργανο, το σαρκικό όργανο το οποίο δουλεύει μέσα στον οργανισμό μας, αλλά κυρίως είναι το κέντρο του ανθρώπου, του ψυχοσωματικού μας είναι, το κέντρο των δυνάμεων μας, των ψυχικών μας δυνάμεων και των σωματικών μας δυνάμεων. Η καρδία είναι ο χώρος εις τον οποίο αποκαλύπτεται ο Θεός. Μέσα στην καρδία ο Θεός ομιλεί στον άνθρωπο. Η καρδία, όπως μας λέει εδώ ο Χριστός, είναι το οπτικό όργανο το οποίο βλέπει τον Θεό. Και εφόσον ο άνθρωπος ολόκληρος με όλες τις δυνάμεις, ψυχήτε και σώματι, μετέχει σε αυτήν την θεωρία του Θεού, σε αυτήν την όραση του Θεού, άρα λοιπόν η καρδία είναι το μόνο κατάλληλο όργανο για να δει τον Θεό, διότι όταν ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό, τον βλέπει ολόκληρος ο άνθρωπος τον Θεό. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ένα χιλιοστό της υπάρξης του ανθρώπου το οποίο δεν πληροφορείται περί της υπάρξης του Θεού, και στο σώμα του και στην ψυχή του και στο νου του και σε όλες τις δυνάμεις. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο των απορριών και των δυσκολιών και των αμφισβητήσεων και των ερωτημάτων που έχουμε, τα οποία είναι πολύ φυσικό. Φυσικό είναι να τα έχουμε, είναι φυσικό φαινόμενο, διότι έχουμε ένα τελή γνώση. Αυτά όλα πάβουν μόλις ο άνθρωπος δει τον Θεό. Και δόξα τω Θεώ, ευτυχώς στην Εκκλησία μας έχουμε αυτήν τον πλούτο της παραδόσεως μας, της παραδόσεως των Αγίων Πατέρων, που ουσιαστικά αυτό είναι το οποίο έδωσε ο Χριστός στον κόσμο και κράτησε η Εκκλησία μας, είναι ακριβώς αυτήν την απόδειξη της οράσεως του Θεού. Και η όραση του Θεού επιτυγχάνεται εκεί όπου υπάρχει καθαρά καρδία. Σήμερα ήθελα έτσι λίγο πιο, με πιο πολύ λεπτομέρεια να πούμε μερικά πράγματα για τις ασθένειες της καρδίας. Εφόσον μιλούμε περί καθαράς καρδίας και εφόσον είπαμε ότι η καρδιά του ανθρώπου μετά την πτώση αρρώστησε και πλέον είμαστε ασθενείς άνθρωποι, και αυτή η αρρώστια που μας διακατέχει, αυτή είναι και τροποντινά η ουσία του προπατορικού αμαρτήματος, το ότι κουβαλούμε κατά κληρονομικών τρόπων την ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως, της πεπτοκίας φύσεως μας. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι αρρώσκες ή μερικές από αυτές τις αρρώσκες οι οποίες προσβάλλουν την καρδία του ανθρώπου και πώς στη συνέχεια μπορεί ο άνθρωπος να τις θεραπεύσει. Γιατί ξέρουμε και το είπαμε πολλές φορές ότι η Εκκλησία είναι έναν ιατρείον το οποίο θεραπεύει τον άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θεραπεύει τον άνθρωπο μετά θάνατον, θεραπεύει τον άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο και από αυτόν τον κόσμο, σε αυτήν τη ζωή έχουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δηλαδή είναι ένα νοσοκομείο, ένα πνευματικό νοσοκομείο στο οποίο μπαίνει κανείς και βλέπει ότι σε αυτόν τον χώρο των νοσοκομειακών, των ιατρικών θεραπεύονται αυτές οι συγκεκριμένες αρρώσκες και έχει η Εκκλησία αποδείξεις για το ότι θεραπεύει τις αρρώσκες αυτές και αποδείξεις είναι η Άγια, η εμπειρία των Αγίων. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι κυρίως κατεξοχήν ο αγωγός ο οποίος μεταφέρει στην καρδία τα μικρόβια αυτά τα οποία προσβάλλουν ας πούμε την καρδιά του ανθρώπου είναι η φαντασία μας. Όταν λέμε φαντασία δεν εννοούμε αυτό που μερικοί το συγχύζουν, ας πούμε αυτός ο άνθρωπος είναι φαντασμένος, δηλαδή είναι εγωιστής ας πούμε ή υπερήφανος, αλλά φαντασία εννοούμε τον χώρο αυτό ή μάλλον αυτήν την, πώς να την πούμε, δύναμη, κατάσταση, ενέργεια τέλος πάντων του ψυχικού μας κόσμου ο οποίος παράγει εικόνες και έννοιες. Όταν η φαντασία του ανθρώπου ενεργείται από τα πάθη, τότε παράγει εικόνες, εμπαθείς, ακάθαρτες, αμαρτωλές, οι οποίες προσβάλλουν τη διάνοια του ανθρώπου, προσβάλλουν τον νου μας και συνεχεία προσβάλλουν και την καρδία μας. Τουλάχιστον σε αυτό, παιδιά, νομίζω ότι όλοι έχουμε μπήρα, δυστυχώς. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η φαντασία μας είναι μία αποθήκη ποικίλων εννοιών που ενεργοποιεί όλα όσα είδαμε. Και το παράδοξο είναι το εξής πράγμα, ότι συνήθως θυμούμαστε όλα τα στραβά και ανάποδα και τα κακά που έχουμε κάνει και που έχουμε δει. Έτσι. Δηλαδή, τουλάχιστον σε μένα έτσι συμβαίνει. Δεν ξέρω εσάς τι συμβαίνει, αλλά τα άκουσα και από άλλους. Λέει κανείς, μα είδα τόσα καλά πράγματα στη ζωή μου. Τόσα ενάρετα παραδείγματα, άκουσα τόσα καλά λόγια, ξέρω τόσα σπουδαία πράγματα, άκουσα, είδα, διέβασα, έζησα ας πούμε εμπειρίες του Θεού, των Αγίων, της Εκκλησίας, όταν προσεύχομαι, όταν είμαι στον ναό. Αυτά χάνονται και μπορεί να θυμόμαστε πράγματα τα οποία είδαμε ας πούμε είμαστε στο δημοτικό σχολείο ή ξέρω εγώ πριν 10 χρόνια, μια εικόνα, ένα εμπαθές νόημα, μια αμαρτία που κάναμε, που είδαμε, που ακούσαμε. Κάτι το οποίο επρόσβαλε τον νου μας και βλέπουμε ότι έχει φορές που όλα αυτά τα πράγματα επιστρατεύονται και ξαναεχμαλωτίζουν τον νου και τον βουτούν ας πούμε έτσι με το ζόρι κάτω από το πυθμένο αυτού της ακαθαρσίας των κακών νοημάτων. Είναι δυστυχώς η φαντασία μας μία αποθήκη γεμάτη άχρηστα πράγματα. Και οι πατέρες, επειδή ήταν επιστήμονες της ψυχής του ανθρώπου, ήξεραν πολύ καλά αυτό το πράγμα και έτσι εφρόντιζαν να καθαρίσουν την φαντασία ή ακόμα θέλετε να την ανεκρώσουν τελείως, να μην δουλεύει κατά τρόπον αρνητικό προς το θέλημα του Θεού. Θα πούμε αργότερα με ποιον τρόπο μπορεί να καθαρίσει. Πάντως, ξέρουμε ότι η φαντασία με τις εικόνες και τα νοήματα είναι ο αγωγός στον οποίο διοχετεύεται μέσα μας αυτή η ενέργεια της αμαρτίας. Απλώς θέλω να σας πω ότι όπως διοχετεύεται η αμαρτία μέσα στον ψυχικό μας κόσμο, εάν έχουμε καλά νοήματα και καλές εικόνες και καλές έννοιες, τότε μπορεί σιγά σιγά να διοχετεύονται αυτά τα καλά νοήματα και καλές έννοιες. Θα σας αναφέρω μερικές από τις αρρώσκες της καρδίας, τις οποίες ονομάζουν οι Άγιοι Πατέρες και εγώ τις σημείωσα εδώ για να μην τις ξεχάσω. Μία ασθένεια και την οποία οι πατέρες θεωρούν βασική αρρώσκια της καρδιάς του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου, είναι η λεγόμενη άγνοια. Όταν λέμε νέα άγνοια στην γλώσσα των πατέρων, την πνευματική ορολογία, δεν εννοούμε απλώς το να μην γνωρίζουμε, δηλαδή να μην γνωρίζουμε διανοητικά, αλλά εννοούμε να μην γνωρίζουμε εμπειρικά, να μην έχει δηλαδή η καρδιά μας γνώση του Θεού, το να μην ξέρει τον Θεό, να μην έχει γευθεί ποτέ, δηλαδή τι σημαίνει Θεός. Αυτό το πράγμα δεν είναι απλώς μια στέρηση της γνώσης, αλλά είναι μια δύναμη η οποία κάνει αυτή τη διάκριση μες τον άνθρωπο από το τι σημαίνει Θεός και τι σημαίνει να ζεις μακρά από τον Θεό. Όπως παραδείγματος χάρη κάποιος άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε, ξέρω εγώ, σε ένα χώρο που έχει, ας πούμε, άσχημες μυρωδιές. Δεν έζησε ποτέ σε ένα βουνό να ξέρει τι σημαίνει, ας πούμε, να ζεις μέσα στην εξοχή. Θυμάμαι έναν Αθηναίο που ήρθε μια φορά στην Αθήνα, στο Άγιον Όρος, και έμεινε 5-6 μέρες και λέγει κάτι δεν πάει καλά. Δεν αισθάνονταν καλά. Μια μέρα εκεί στην αυλή του μοναστηριού ξεκίνησε ένα τρακτέρ και μας έκαμε ολόμαυρος με τα πετρέλαια, λέει, δόξα τω Θεώ, λέει, αυτό είναι. Τι του έλειπε, το καυσαέριο. Μόλις ανέπεσε σε καυσαέριο, βρήκε τον εαυτό του. Λοιπόν, διότι είμαι έτσι μεγάλωσε. Καθόταν εκεί στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο νέφος, ήταν παιδί του νέφους. Οπότε μόλις βρέθηκε στα πεύκα εκεί στην καθαρό ατμόσφαιρα, καθαρή ατμόσφαιρα, κάτι ο οργανισμός του κάτι ήθελε. Τι ήθελε, ήθελε ένα καυσαέριο. Μόλις του φύσησε το τρακτέρ, συνήρθε. Αυτό είναι λοιπόν, αυτή είναι η γνώση και η άγνοια. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος μεγαλώσει χωρίς να έχει η ψυχή του γνώση του Θεού, έχει άγνοια του Θεού δηλαδή, δεν μπορεί να γνωρίσει τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται Θεός. Αυτό, παιδιά, το ξέρουμε όλοι μας, διότι οι πιο πολλοί από μας υπήρξε στη ζωή μας ένα στάδιο που δεν γνωρίζαμε τον Θεό και κάποια στιγμή είτε ξαφνικά είτε, πώς να πούμε, μέσω μιας διαδικασίας τέλος πάντων χρονικής γνωρίσαμε τον Θεό. Και τότε σας το λέω και εγώ από την μικρή μου πείρα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός, ότι εγώ είμαι το φως αληθινών. Σας το είπα και για άλλα πράγματα αυτό, αλλά καταλαβαίνουμε πού ζούσαμε πρώτα. Γιατί η ζωή μας πριν την ώρα που ήρθαμε σε επαφή με τον Θεό ήταν μέσα σε ένα σκότος. Ήταν ένα σκότος, ψηλαφυτόν σκότος, δηλαδή που το πιάνεις και με τα χέρια σου ακόμα, τόσο πηχτό σκοτάδι. Και όμως είμαστε ευχαριστημένοι. Μέσα στο σκοτάδι μας είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Καταλάβαμε ότι ζούσαμε σε σκοτάδι από τη στιγμή που είδαμε το φως. Όση ώρα είμαστε στο σκοτάδι, όχι μόνο νομίζαμε ότι αυτό είναι το φυσικό, αλλά νομίζαμε ότι είναι και ωραίο αυτό το πράγμα. Είναι και καλό, η καρδιά μας δηλαδή. Δεν είχε αίσθηση του Θεού. Είχε άγνοια του Θεού. Αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες αρρώσκες, οι ελλείψεις, ας το πούμε, της καρδίας, όταν για τον άρφετο βήτα λόγο δεν γνωρίζει τον Θεό. Και πολλές φορές βλέπετε ότι μιλούμε σε ανθρώπους, τους λέμε κάτι, ας πούμε, δεν μπορεί να καταλάβει, δεν δέχεται, δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι αδύνατο πράγμα να ακούσει τον λόγο του Θεού. Διότι η καρδιά του δεν το αποδέχεται. Δεν έχει γνώση, δεν έχει τίποτα, ας πούμε. Και περιμένουμε, και γι' αυτό λένε και οι πατέρες, ότι πριν να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο, να του πεις 5 λόγια, ας πούμε, να τον πείσεις, ξέρω, για τον Θεό ή οτιδήποτε, πρέπει να κάνεις προσευχή για αυτόν τον άνθρωπο. Να προηγηθεί η χάρις, να προηγηθεί ο Θεός. Βλέπετε και οι αιρετικοί ακόμα, οι οποίοι έχουν στραβή γνώση του Θεού. Ενώ του λες την αλήθεια, ενώ διαβάζει το Ευαγγέλιο, ενώ διαβάζει όλα αυτά τα οποία πρέπει να το συγκινήσουν, τα διαστρέφει όλα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι αρρώσκια. Η άγνοια του Θεού είναι μία αρρώσκια. Είναι όπως σε ένα οργανισμό που λείπει μία βιταμίνη. Και είναι αδύνατος ο άνθρωπος αυτός, γιατί έχει αυτή την έλλειψη. Η άγνοια λοιπόν του Θεού με τι θεραπεύεται? Θεραπεύεται με τη γνώση του Θεού. Η γνώση δεν είναι να κάτσουμε να διαβάσουμε τα βιβλία της δογματικής για να καταλάβουμε τι λέει η διδασκαλία της Εκκλησίας για τον Θεό. Η γνώση του Θεού έρχεται με την πείρα, με την εμπειρία του Θεού. Και αυτή η εμπειρία βγαίνει μέσα από την πρακτική ζωή της Εκκλησίας. Αυτό είναι που είχαν όλοι οι πρόγονοι μας. Είχαν γνώση Θεού. Τη γνώση δεν ήξεραν τίποτα το θεολογικό. Αλλά η καρδιά τους εγνώρισε τον Θεό. Και αφού γνώριζε η καρδιά τον Θεό, άρα λοιπόν είχαν τη δύναμη να κρατούν την πίστη, όπως την κράτησαν στον τόπο μας εδώ 8-9 αιώνες την πίστη μας, να μαρτυρούν για τον Χριστό, να πεθαίνουν για τον Χριστό και να μεταδίδουν αυτήν την εμπειρία από γενεά σε γενεά. Και εμείς χάσαμε την εμπειρία από τη στιγμή που κάναμε την Εκκλησία, από βίωμα την κάναμε θεωρία. Από βίωμα και την κάναμε ηθικολογία, την κάναμε δηλαδή καλές αρχές, καλές αξίες, ιδανικά, τέτοια πράγματα, και μείναμε δηλαδή όπως τα κονσερβοκούτια που δεν έχουν τίποτα περιεχόμενο. Μετά από την άγνοια, μια άλλη αρρώστια είναι η λύθη. Λύθη σημαίνει το να ξεχνάει ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή όταν η καρδιά του ανθρώπου δεν θυμείται τον Θεό, δηλαδή δεν προσεύχεται. Αυτό γιατί είναι αρρώστια? Διότι είπαμε κι άλλες φορές ότι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι να έχει αδιάλειπτο μνήμη Θεού. Έτσι τον έπλασε ο Θεός των άνθρωπων. Η φυσική του λειτουργία του ανθρώπου είναι όταν συνεχώς θυμάται τον Θεό. Δηλαδή όχι τον θυμάται διανοητικά, αλλά μέσα στην καρδία του λειτουργεί αυτή η παρουσία του Θεού. Πώς να σας πω ένα παράδειγμα. Ο νους μας είναι μία ενέργεια, έτσι. Και φυσικό είναι ότι κάνουμε, συνήθως προσπαθούμε να το κάνουμε με τον νου μας. Έτσι διαβάζουμε, γράφουμε, βάφουμε, σφουγγαρίζουμε, σκουπίζουμε. Δουλεύει ο νους μας. Στον άνθρωπο ο οποίος ζει ασκητικά, ορθόδοξα, υπάρχει και ένα άλλο κέντρο της ύπαρξης του, ας το πούμε έτσι, το οποίο είναι η καρδιά του. Και ενώ ο νους του κάνει κάτι άλλο, η καρδία του ανθρώπου κάνει κάτι άλλο. Η καρδία του ανθρώπου είναι κολλημένη στον Θεό, ζει με τον Θεό, λειτουργεί με τον Θεό, εφραίνεται με την παρουσία του Θεού μέσα του, και ταυτόχρονα ο άνθρωπος κάνει και τις δουλειές του, κάνει και τις εργασίες του. Μπορεί και να κοιμάται ακόμα. Και να κοιμάται και όμως η καρδία να λειτουργεί μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό πρακτικά επιτυχάνεται όταν ο άνθρωπος συνηθίσει κυρίως να λέει την ευχή, αυτού την ευχούλα του Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Λέγοντας την ευχή αυτή, είναι ένας πρακτικός τρόπος για να κινητοποιήσει το μηχανισμό της καρδιάς του. Λέγοντας την ευχή ο άνθρωπος, κυρίως στην αρχή, όταν ξεκινάει την πνευματική ζωή, δεν πρέπει να κοιτάζει την ποιότητα της ευχής, δηλαδή αν ο νους του είναι κολλημένος στην προσευχή ή όχι. Διότι δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν στην αρχή της πνευματικής ζωής να προσευχόμαστε απερίσπαστα. Ό,τι και να κάνουμε, ο νους μας θα ταξιδεύει. Θα ταξιδεύει οπωσδήποτε. Η ευχή έχει τη δύναμη όμως, όταν λέγεται, όταν επαναλαμβάνεται, σιγά σιγά να επιδρά μέσα στον ψυχικό μας κόσμο και να δρά έτσι, ας πούμε, όπως ένα μηχάνημα το οποίο ανοίγει το δρόμο και σπάει τις πέτρες, τα βράχια, ανοίγει, ξέρω εγώ, τα χώματα και κάνει δρόμο. Έτσι λειτουργεί η ευχή. Λειτουργεί μέσα στο είναι μας και προχωρά μέχρι που ανοίγει τον δρόμο και σιγά σιγά επισκέπτεται η χάρη την ψυχή μας. Όταν η χάρη του Θεού επισκεφθεί την ψυχή του ανθρώπου, τότε αρχίζει να λειτουργεί μέσα η καρδία μας από μόνη της και να έχει αυτήν τη διαρκή σχέση με τον Θεό. Δηλαδή φεύγει η λύθη και έρχεται η αδιάλειπτος μνήμη του Θεού, ή η νοερά προσευχή ή αέναος μνήμη Θεού, όπως λέμε. Δηλαδή ο άνθρωπος επιστρέφει στην κατάσταση που είχε πριν γίνει πτώση, όπως τον έπλασε ο Θεός. Μια άλλη αρρώστια είναι η σκληρότητα. Πολλές φορές ο Χριστός και στην Αγία Γραφή αναφέρεται αυτή η σκληρότητα της καρδίας. Ή μη σκληρύνεται της καρδίας ημών, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, ο άνθρωπος παρατηρεί ότι ενώ ο τρόπος μπορεί να θέλει να ακούει τον Λόγο του Θεού, να επιθυμεί, ας πούμε, τον Θεό, να έρχεται σε επαφή με τα νοήματα τα οποία είναι από τον Θεό, από το Πνεύμα το Άγιο, εν τούτης, μέσα η καρδιά του έχει μία σκληρότητα. Δεν εισχωρεί μέσα στο είναι του αυτό το πράγμα. Είναι όπως αν θυμάστε εκεί στην παραβολή του Σποραίους, που λέει ότι ο σπόρος έπεσε στην πέτρα. Και όπως στην πέτρα δεν είναι δυνατόν να φυτρώσει κάτι. Έτσι λοιπόν, ενώ πέφτει ο σπόρος δεν φυτρώνει. Είναι μία σκληρότηση η οποία παρατηρείται μέσα στην καρδία μας. Αυτό το πράγμα είναι δυστυχώς σε όλους μας δεδομένο. Παρατηρείται σε όλους μας. Δηλαδή, αν ας πούμε παρομοιάσουμε την καρδιά μας ή τον εσωτερικό μας κόσμο σαν έναν έδαφος, θα δούμε ότι όταν αρχίζουμε να σκάβουμε μέσα μας ή να αρχόμαστε σε επαφή με τον Θεό, με την προσευχή που είναι μια κατάβαση τρόπον μέσα στο είναι μας, εντάξει, στην αρχή μπορεί να είναι μαλακό χώμα, ξέρω, μετά να βρούμε λίγα αυτά χαλίκια, στο τέλος φτάνουμε σε μια σκληρή πέτρα που δεν γίνεται τίποτα, δεν πάει παρακάτω. Εδώ τι γίνεται, αυτή η σκληρότηση της καρδίας αυξάνει, πρώτα απ' όλα αυξάνει με τρία πράγματα. Αυξάνει με τις πολλές μέρημνες, αυξάνει με τις ειδονές και αυξάνει και με τον πλούτο. Μας το είπε ο Χριστός ότι οι μέρημνες, ο πλούτος και οι ειδονές αυξάνουν τη σκληρότητα και ψύχουν την καρδιά του ανθρώπου. Είναι τα τρία βασικά πάθη τα οποία σκληρύνουν την ύπαρξή μας. Οι μέρημνες γιατί μας βυθίζουν και μας κλέβουν την δύναμη της ψυχής μας. Αυτήν η ζωντικότητα που έχουμε μέσα μας να στραφούμε προς τον Θεό, την κατακομματιάζουμε στην πολυμεριμνία, μέσα στην θόρυβο και τα πράγματα όλα τα οποία είναι γύρω μας, και έχουμε όλη πείρα παιδιά ότι φτάνει ας πούμε κάθε μέρα το βράδυ και είμαστε κατασκοτωμένοι, κουρασμένοι, χωρίς δύναμη για τίποτα, ας πούμε. Και αισθανόμαστε όλοι, πάει ακόμα μια μέρα, χάσαμε και αυτήν την μέρα. Δεν κάναμε τίποτα. Ας ξεκινήσουμε την άλλη μέρα. Μα και την άλλη μέρα το ίδιο, αφού μας έπιασε μανία, ας πούμε. Ξέρετε, υπάρχει μια προφητεία του Μεγάλου Αντωνίου που λέει ότι θα έρθει ένας καιρός που όλοι οι άνθρωποι θα τρελαθούν. Οι άνθρωποι θα μένονται, θα σου πιάνει μια μανία. Και ύστερα, άμα δουν κανένα που δεν είναι τρελός, θα του πούν ότι εσύ είσαι τρελός. Δεν θα τους μοιάζει. Και ακούς καμιά φορά κάτι πράγματα σήμερα, τα οποία είναι, δηλαδή λες, μα πώς να μην τρελαθεί ο άνθρωπος. Αφού μόλις ξυπνήσουν, πατούν το ράδιο. Έχετε δει? Μήπως το κάνετε κιόλας. Ή πριν ξυπνήσει ακόμα, άκουσα ότι είχε και κάτι ραδιόφωνα που ξυπνούν από μάνα τους. Δηλαδή, κάτι ραδιόφωνα που έχω, ξυπνητήρι. Και τα βάζει σε μια ώρα, δεν έχω δει κανένα, αλλά άκουσα. Τα βάζει σε μια ώρα και μόλις έρθει η ώρα αρχίσει να τραγουδά, να λέει. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο, φανταστείτε έναν άνθρωπο, παιδιά, που μόλις ξυπνήσει πατάει το ράδιο. Έτσι, μα αυτός ο άνθρωπος πώς θα λειτουργήσει φυσιολογικά? Έτσι. Δηλαδή, τι θα κάνεις μόλις ξυπνήσεις? Να σας πω κι εγώ όταν πήγα στο Αγιον Όρος δεν ήξερα τι κάνω μόλις ξυπνούν οι μοναχοί. Αλλά μου είπε ο γέροντας, λέει, εδώ κοίταξες κάτι, μόλις ξυπνήσεις, αμέσως θα σηκωθείς από το κρεβάτι, αμέσως. Λοιπόν, και θα κάνεις το σταυρό σου και θα πεις δόξα σοι ο Θεός και θα αρχίσεις να λες την ευχή, Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε. Εάν κάνεις αυτό το πράγμα, είναι μια φοβερή μέθοδος προσευχής, ξέρετε. Είναι η πρωτόνια, όπως λένε οι πατέρες, η πρώτη δύναμη του νου. Εάν αμέσως αρχίσει να δουλεύει ο νους μέσα στην ευχή, τότε όλη η μέρα λειτουργεί μέσα στην προσευχή. Και μετά υπάρχει μία γαλήνη μέσα στον άνθρωπο και χαίρεσε και το ξύπνημα. Και βέβαια εμάς το ξύπνημα μας είναι φρικιαστικό, διότι το ξύπνημα των μοναχών είναι φρίκι. Η ώρα τρεις. Η ώρα τρεις ξυπνούνε. Δυο, δυόμιση, τα μεσάνυχτα. Να σας πω... Όταν ήμουν... Παιδιά, να σας πω ένα... Συγγνώμη. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, σχεδόν όλα μου τα χρόνια ήμουν αρχοντάρης. Αρχοντάρης σημαίνει αυτός που περιποιά τους ξένους, τους επισκέπτες. Και εκεί στο μοναστήρι που μέναμε, είχε φορές που είχαμε και 70 επισκέπτες που κοιμούνταν εκεί στα δωμάτια του αρχονταριού. Και εγώ και μερικοί άλλοι αδελφοί είχαμε το διακόνημα κάθε πρωί να πηγαίνουν να τους ξυπνάμε αυτούς όλους, διότι θέλαν να έρθουν και στη λειτουργία. Διότι άρχισε η λειτουργία, ώρα 2:30-3. Και ξέρετε, χειμώνα στο Άγιον Όρος, χιόνια, κακοκαιρία, ψύχος, όχι αστεία, μπορεί να είναι και 10 βαθμούς υπότομοι. Και τα χιόνια μέχρι 4 μέτρα εκεί που μέναμε, μέχρι τον Πολιέλαιο, ας πούμε, χιόνια. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα και οι άνθρωποι, ας πούμε, τη νύχτα πιάνε την κουβέντα αυτή, αντί να κοιμηθούν, κουβεντιάζα. Οπότε χτυπούσε το πρωί η καμπάνα, το σήμαντρο, πού, τίποτα. Ήθελα να έρθω και στη λειτουργία, οπότε αναγκαζόμαστε να πάμε να τους φωνάξουμε. Το τι γινόταν ήταν μια κωμωδία άνευ προηγουμένου. Κάθε πρωί το τι ακούγαμε από αυτούς τους ανθρώπους. Δυο-τρεις μας πέταξε και παπούτσια, ένας είσαι λίγο. Λοιπόν, να σου πω ένα έκδοτο, νομίζω να σου το ξανάπω, αλλά σου ξαναπώ. Είχε ένα γεροντάκι, έτσι, όχι γεροντάκι, ήταν καμιά 57-58 χρονών. Ήταν ένας γυμνασιάρχης αυτός, λυκειάρχης. Ο οποίος έκανε και τον ευλαβή, από αυτούς τους ευλαβείς, ας πούμε, τους, που είναι τόσο αποκρουστικοί, ας πούμε, έτσι. Τέλος πάντων, είπε, βεβαίως, αφού ήρθαμε στο Άγιον Όρος, αύριο θα σηκωστούμε στην εκκλησία, ας πούμε, εθιμοτυπικά. Πήγαμε το πρωί, χτυπούσαμε, δεν άνοιγε, δεν ξυπνούσε ο άνθρωπος αυτός. Είχε ένα μοναχό Κύπριο, ο οποίος ήταν εκεί, του λέει τι γίνεται, του λέει δεν ξύπνει αυτός, λέει άστος σε μένα να κανονίσω 2 λεπτά. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα, το σπρώχνει λίγο, ξύπνα, τίποτα εκείνος, ξύπνα του λέει, ξύπνα. Λέει τι συμβαίνει, λέει ξύπνα, είσαι στο Άγιον Όρος. Ξύπνα, το σπρώχνει, πιάνει από το πόδι τον κουντά, του λέει ξύπνα, λέει ποιος είναι, ο Χάρος του λέει. Λοιπόν, οπότε σε μισό λεπτό εξηγέρθην του τάφου. Θέλω να πω, παιδιά, ότι αυτή η σκληρότητα της καρδιάς του ανθρώπου, η οποία αυξάνει με όλη αυτή την ενέργεια των παθών, είναι που κρατά τον άνθρωπο μέσα σε αυτή την άρκη. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτή η σκληρότητα πολλές φορές γίνεται αιτία, έτσι, ο άνθρωπος να φτάσει σε αδιέξοδα πνευματικά και χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή ώστε να χτυπά συνέχεια πάνω σε αυτόν τη σκληρή ύλη και να προσεύχεται στον Θεό να σπάσει αυτήν την πέτρα, να σπάσει. Αυτό που λέει «καρδία συντετριμένη», λέει ο ψαλμός του Δαβίδ. «Καρδία συντετριμένη, ο Θεός ουκ εξουδενός». Δηλαδή ο Θεός δεν απορρίπτει ποτέ την καρδιά της συντετριμένη. Όπως προσεύχονταν και οι Άγιοι στον Θεό και έλεγαν «σύντριψε την καρδία μου». Αλλά πώς συντρίβεται η καρδία? Η καρδία του ανθρώπου συντρίβεται με τις ασκήσεις, βέβαια, την νηστεία, την προσευχή, την αγρυπνία, τον κόπο, την φιλοπονία, αλλά περισσότερο συντρίβεται όταν ο άνθρωπος κάνει υπομονή στους μεγάλους πειρασμούς και τις λήψεις οι οποίες θα του συμβούν. Και βέβαια, εντάξει, είστε μικρά παιδιά, μπορεί να μην έχετε πολλές θλίψεις, αλλά έστω αν μάθετε από τώρα να δέχεστε τις λήψεις σαν ευεργεσίες στη ζωή σας και τις αποτυχίες ακόμα και τις, πώς να πούμε, όλα τα λυπηρά που μας συμβαίνουν με μία υπομονή. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η θλίψης, γι' αυτό λέγεται και θλίψης, λέξη θλίψης, σημαίνει από το θλίβο, από το λιώνο. Δηλαδή, σαν να μπαίνει αυτή η πέτρα της καρδιάς μου μέσα στο μήλο και αλέθεται και γίνεται μετά αλεύρι. Έτσι συμβαίνει δηλαδή με την καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πρέπει να περάσει αυτήν την θλίψη της καρδίας του. Μέσα από αυτήν την θλίψη εξέρχεται ο άνθρωπος νικητής. Γι' αυτό λέει και στην Αποκάλυψη ότι για τους Αγίους, ότι αυτοί εμφανίζονται ας πούμε ενώπιον του Θεού φορεμένοι με τους λευκούς χιτώνες της αγιότητος, της χάριντος, και λέει η Γραφή στην Αποκάλυψη ότι το Πνεύμα του Άγιον λέει εκεί ότι αυτοί είναι αυτοί που πέρασαν μέσα από τις μεγάλες θλίψεις. Και γι' αυτό βλέπετε ότι και οι μεγάλοι Άγιοι, παιδιά, οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ήσαν άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν από πολύ μεγάλες θλίψεις. Δεν ήταν καθόλου εύκολη η ζωή τους, καθόλου ευχάριστη. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, αυτός ο χτίτορας της πρώτης μονής του Αγίου Όρους, έλεγε πάντοτε, και το έγραψαν και πάνω στην εικόνα του οι μοναχοί εκεί, ότι «με τα λύπης υπερβαλούσης διήρθον πάσα στα σημέρα της ζωής μου». Δηλαδή, επέρασα τις μέρες της ζωής μου με υπερβάλλουσαν λύπη, με πολλή λύπη, με πολλές λύψεις. Όμως, τι συμβαίνει εδώ? Εδώ είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της Χάριτος, ότι η Χάρις του Θεού έχει την δύναμη να μεταβάλει την θλίψη εις χαρά. Ενώ όλα πάνε πολύ άσχημα, γίνεται μία μεταβολή μέσα στον άνθρωπο και αυτή η θλίψη γίνεται αιτία πολύς χάριτος. Σε τέτοιο σημείο ώστε εκμηδενίζεται η πικρότητα της θλίψεως και μετά η θλίψη γίνεται χαρά στον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε, παιδιά. Απλώς να ξέρετε ότι όταν σας συμβαίνει η αδίποτε θλίψη, από την πιο μικρή θλίψη, από τότε δεν περάσετε ένα μάθημα, ή ξέρω εγώ χάσατε το λεωφορείο, ή ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να σας συμβεί, από αυτό το μικρό πράγμα, εάν μάθει ο άνθρωπος να υπομένει με τα χαράς αυτό το μικρό πειρασμό, τότε σιγά σιγά μαθαίνει να δέχεται το μεγαλύτερο, και όταν μετά η ζωή του, που οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα ισχυρών θλίψεων και ισχυρών απογοητεύσεων και σεισμικών δονήσεων μέσα στο είναι του, τότε δεν συντρίβεται ο άνθρωπος, δεν χάνεται, συντρίβεται η καρδιά του, αλλά δεν χάνεται ο άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς σήμερα βλέπουμε ότι πάσχει ο σύγχρονος άνθρωπος. Οι παλαιοί άνθρωποι, παιδιά, θυμάστε πόση καρτερία είχαν. Δηλαδή, πέθανε τα παιδιά τους, αρρωστούσαν και έβλεπες το πρόσωπο τους μία μακροθυμία. Μία μακροθυμία, τα επέμεναν όλα. Με μία ευγένεια, με μία αυτοσυγκράτηση. Σαν ήταν θωρακισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, με μία ατμόσφαιρα αλεξίσφαιρων γύρω τους, και δεν τους σκότωναν αυτά όλα τα βλήματα. Εμείς σήμερα δεν μπορούμε. Με το παραμικρό πράγμα γίνεται, ξέρω γιατί κάποιο του πέφτουν τα μαλλιά του, πάει στο ψυχίατρο, διότι χάνει τα μαλλιά του. Και κάθε μέρα μετρά τις τρίχες του. Πόσες τρίχες του μήνα, τις μετρά. Έτσι είναι. Και δεν είναι αστείο, διότι όλοι έχουμε πείραν από αυτό το πράγμα. Ας πούμε, ακούμε ανθρώπους ότι χάνουν τα μαλλιά τους. Ή ξέρω εγώ, έβαλε ένα κιλό παραπάνω και πήγε να αυτοκτονήσει για έναν κιλό. Ωραία, παιδί μου, ας πούμε, τι γίνεται, ρε παιδί. Ο κόσμος πεθαίνει από την πείνα, αυτή γίνεται ένα πετσίνι και κόκκαλο, ας πούμε, μερικοί άλλοι. Και εντάξει, έβαλε ένα κιλό, 2 κιλά, 5 κιλά παραπάνω. Τι έγινε, ας πούμε. Θυμάμαι κι εγώ ένα χοντρό μοναχό σαν και εμένα, ο οποίος έλεγε, ευτυχώς που δεν είμαι αδύνατος, να λέει και ο κόσμος, τι ασκητικός μοναχός είναι αυτός. Και έτσι λέει, με βλέπουν τώρα, σου λέει αυτός ο χοντρός, τι μοναχός είναι αυτός. Και τουλάχιστον το παίρνει με καλό λογισμό και ήταν ταπεινός, ας πούμε. Δηλαδή, μαθαίνει ο άνθρωπος να υπομένει όλα τα πράγματα και να τα βλέπει με την καλή έννοια, να βλέπει την καλή πλευρά των πραγμάτων, και ώστε τα πράγματα λειτουργούν μέσα του κατά τρόπον καλών. να μην δηλαδή γίνονται δηλητήρια, ας πούμε, μέσα στο ψυχικό του κόσμο. Ένα αποτέλεσμα της σκληρότητας είναι η πόρωση της καρδιάς. Η πόρωση σημαίνει τύφλα. Φυσικό φαινόμενο, παιδιά, έτσι, όταν ο άνθρωπος είναι σκληρός, η καρδιά του είναι σκληρή, τότε είναι και τυφλή. Δεν διακρίνει τίποτα. Δεν μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό. Ένας τυφλός άνθρωπος δεν βλέπει, ας πούμε, ούτε τι σημαίνει πόρτα, ούτε τι σημαίνει παράθυρο, ούτε τι σημαίνει τραπέζι, τίποτα. Διότι δεν έχει εικόνες μέσα του. Είναι τυφλός. Και ο Χριστός κάπου λέει εκεί ότι όταν έβλεπε τους ανθρώπους, ελυπήτο επί την πόρωση της καρδίας αυτών, έβλεπε την τύφλωση της καρδιάς τους και ελυπάτο γιατί ήταν τόσο τυφλοί, ας πούμε, αυτοί που ήταν απέναντί του, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τίποτα. Πάντως, όλες αυτές αρρώσκες τις έχουμε, αλλά θα δούμε μετά, ελπίζω να προλάβουμε, να μην με τις αρρώσκες, να δούμε και πώς θεραπευόμαστε, έτσι θα τις περάσουμε λίγο γρήγορα. Μια άλλη αρρώστια της ψυχής είναι η ακαθαρσία. Δηλαδή όταν η καρδιά του ανθρώπου συνηθίσει να δέχεται ακάθαρτους λογισμούς. Δηλαδή εσχρές και σαρκικές έννοιες και τις καλλιεργεί μέσα. Όχι να προσβάλλεται από τους λογισμούς, όχι απλώς να έρθουν στο νου μας και να φύγουν. Διότι αυτό είναι αδύνατον. Στο νου μας έρχονται τα πάντα. Έτσι, παιδιά, το είπαμε πολλές φορές. Δεν πρέπει να μας παραξενεύει τίποτα. Ό,τι και αν έρθει στο μυαλό μας, πρέπει να το πάρουμε αποφάση ότι ήρθε. Δεν σημαίνει τίποτα για μας αυτό το πράγμα. Ούτε σημαίνει ότι είμαστε αυτό το οποίο έχουμε μέσα στο νου μας. Μπορεί να μας πολεμάει ο λογισμός μας, να χτυπάει συνέχεια στο μυαλό μας μια σκέψη, μια επιθυμία, μια τάση για οποιονδήποτε πράγμα. Δεν μας χαρακτηρίζει το πλήθος των σκέψεων για τίποτα. Όμως πρέπει να προσέξουμε ώστε αυτά τα οποία χτυπούν τη διάνοια μας να μην καλλιεργούνται μέσα στην καρδία μας. Γιατί μετά, εάν καλλιεργούνται μέσα στην καρδιά μας, συνηθίζει η καρδία να ειδύνεται, να αισθάνεται ειδονή μέσα στις ακαθαρσίες, μέσα στις κακές και απρεπείς φαντασίες και έννοιες, και μετά δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτές. Ενώ ο άνθρωπος που έχει καθαρή καρδιά και να θέλει να βάλει μια κάθαρτη έννοια μέσα στην καρδιά του, η καρδιά δεν την δέχεται. Κάμια μετό το αποβάλλει, δεν δέχεται, ας πούμε, τίποτα μέσα. Το αποστρέφεται. Ενώ εξ αντιθέτου, η ακάθαρτος καρδία αποστρέφεται οτιδήποτε είναι καθαρό. Αν του πεις, ας πούμε, κάτι του ενάρετον, το υγιές, το καλό το αποστρέφεται. Και καμιά φορά όχι απλώς το αποστρέφεται, αλλά οργίζεται. Και αν ακόμα του προβάλλεις ότι κοίταξε, έτσι πρέπει να ζεις, ας μην προσπάθα κάνεις αυτό το πράγμα. Έχουμε θεωρητική πείρα, τουλάχιστον το βλέπετε καμιά φορά, συμβαίνει κυρίως στα ζευγάρια, στα αντρόγινα, ξέρω εγώ πώς είναι αυτά στους δεσμούς, ας πούμε, που υπάρχουν, όταν βλέπεις ένας εκ των δύο, παραδείγματος χάρη δεν θέλει να γίνεται κάτι το ανήθικο, ας πούμε, ξέρω εγώ πώς να το πω, το αφύσικο, το κακό, και πάει να το πει στον άλλο, ξέρεις, σε παρακαλώ, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Και ο άλλος, ο σύντροφος, ο σύζυγος, πώς λέγεται αυτός που έχουν δεσμό, ο συνδέσμιος, πώς λέγεται. Άμα δύο έχουν δεσμό. Ναι. Τέλος πάντων. Ο άλλος δέσμιος του δεσμού λέει το εξής, κοίταξε, ή δέχεσαι να κάνω αυτό το πράγμα ή θα σε παρατήσω. Δεν έχει. Και οργίζεται καν. Δηλαδή, σαν ένα θυμό, μια αγανάκτηση. Δεν δέχεται μέσα. Η καρδία του αντιστέκεται, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Γιατί συνήθισε η καρδιά να κολυμπά μέσα σε αυτά τα νερά, τα θολά νερά της φιλιδονίας, της αμαρτίας, της ακαθαρσίας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, παιδιά, γιατί εάν συνηθίσουμε την καρδιά μας να γεύεται την καθαρότητα, μετά η καρδιά από μόνη της λειτουργεί από μόνη της. Όπως παθαίνω εγώ στη Λευκοσία, που δεν μπορώ πιο νερό στη Λευκοσία. Έχει σήμερα, έσκασα από δίψα και δεν μπορώ πιο. Το νερό Λευκοσίας βρωμά. Δεν μπορώ να το πιω εγώ. Και οι Λευκοσιάδες το πίνουν και λένε και δόξα σε Θεός. Διότι συνηθίσαμε με το νερό στο μοναστήρι, που είναι νερό καθαρό, ξέρω από το βουνό, και πίνεις και είναι τόσο ωραίο, τόσο δροσερό νερό, ας πούμε, μοσχοβολά. Λευκοσίας βρώμα μυρίζει άσχημα, δεν είναι καθόλου καλό. Αλλά κάποιος που το πίνει κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, σου λέει σαν αυτό δεν έχει άλλο, είναι το καλύτερο νερό. Έτσι είναι και η καρδιά του ανθρώπου. Μετά, άλλη αρρώστια είναι η ασύνετος καρδία. Δηλαδή, έρχεται σαν αποτέλεσμα και αυτό ότι η καρδιά αποκτά μια ανοησία. Δεν έχει σύνεση, δεν καταλαβαίνει, ούτε καν το συμφέρον της. Έτσι. Είναι ασύνετος. Βλέπετε η ειδωλολατρία, ας το πούμε, και η πλεονεξία, ας το πούμε, η φιλαργυρία. Ενώ ξέρει, ας πούμε, τα πράγματα που μαζεύεις δεν σου χρειάζονται, ρε παιδί μου. Έχεις 2-3 εκατομμύρια, φτάνει, πότε τα φάεις. Φτάνει. Φάτα αυτά όλα, τουλάχιστον φάτα μη τι άλλο. Τι τα μαζεύεις, και είσαι και 100 χρόνων. Πότε θα προλάβεις. Κι όμως, εκεί τα μαζεύει, δεν δίνει ούτε στα παιδιά του, τα γκόνια σε κανένα και τα μαζεύει. Και είπαμε και άλλη φορά, τουλάχιστον οι παλιοί φιλάργυροι, είχαν και λίγη χαρά να σπουδεί, οι παλιοί φιλάργυροι. Τα είχαν μέσα σε ντούκι, τα βγάζαν κάθε νύχτα, τα χαΐδευαν, τα μετρούσαν, τα κάναν στίβες. Τώρα έγιναν και αυτό άχαρο πράγμα. Έχει, ξέρω εγώ, μια κάρτα και έχει ένα αριθμό πάνω, 5 εκατομμύρια λίρες. Μα είναι αριθμός αυτός, αν τις μετρούσες κάθε νύχτα, τις έβαζες εκεί, ξέρω εγώ, μια στίβη μέχρι το ταβάνι. Είναι μια ειδονία, ας το πούμε. Τα πιάνεις, τα ξέρω εγώ, τι τα κάνουν αυτά. Είχε τα παλιά χρυσές λίρες, κάτι ήταν. Σήμερα που είναι και αριθμοί, δε, τελείως άχαρο πράγμα η φιλαργυρία. Και ανόητο πράγμα. Έτσι, ασύνετος καρδία. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι πεπερασμένο νόν. Έτσι. Δεν το καταλαβαίνει. Εντάξει, είσαστε νέοι, έχετε το μήκος μπροστά σας είναι μέλλον. Αλλά άμα μεγαλώσει ο άνθρωπος και είναι 50-60, καταλαβαίνετε ότι πλέον το παρελθόν το πιο πολύ. Το μέλλον είναι ελάχιστο. Στα 60 είναι 10 χρόνια. Τώρα στα 50 το πολύ είναι, ας πούμε, 20. Τέλειωσα, μα πού πάει, ας πούμε. Εσείς δεν το έχετε ζήσει, παιδιά, αυτό. Και εγώ στην ηλικία σας δεν μπορούσα να το καταλάβω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρετε τι σημαίνει να φτάσεις σε μια ηλικία που το παρελθόν είναι το πιο μεγάλο μέρος της ζωής σου. Είναι τραγικό. Εγώ θυμάμαι, ρωτούσα τη γιαγιά μου. Είχα μια γιαγιά Αναγία. Και ρωτούσα, γιαγιά, πόσο χρόνο είσαι, 72, μου έλεγε. Να πεθάνεις τώρα. Έλεγε, να πεθάνω, για να μείνω με αιώνια στη γη. Δεν φοβάσαι, για πού να πεθάνεις. Αυτή είναι Αναγία γυναίκα, δεν είναι φοβάτο. Αλλά εμένα με τρόμαζε αυτό το πράγμα. Λέω, Παναγία μου, όταν εγώ γίνω 72 χρονών και θα καταλάβω ότι σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχω, θα πεθάνω. Δεν μπορούσα να. Η ύπαρξή μου, ας πούμε, δεν το δεχόταν το πράγμα. Στην ανική ηλικία, βέβαια, πού να σκεφτείς τώρα να πεθάνεις. Έχεις μπροστά σου, ξέρω εγώ, σπουδές, πράγματα, μάστερς, δοκτοράτα, σπίτια, αυτοκίνητα, χρέη. Αλλά το πέρας των ημερών του είσαι πεπερασμένος. Κάθε ώρα που χτυπάει το ρολόι κάνεις ένα βήμα μπροστά. Τέλειωσε. Ό,τι θέλεις κάμε. Είσαι σε ένα βαγόνι, σε ένα τρένο που περπατά. Κάποια στιγμή θα σου φωνάξουν τέλειωσε. Στάσεις. Κατεβαίνετε. Λοιπόν, θα μείνουμε στις αρρώσκες, μου φαίνεται. Είναι μια άλλη παρατάσταση. Λοιπόν, άλλη αρρώσκια είναι η έλλειψη της ευθύτητας. Και μάλιστα η Γραφή αναφέρει ότι ο Θεός αποστρέφεται τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ευθεία καρδία απέναντί του. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος, παιδιά, είναι μέσα αυτήν τον κυκαιώνα των παθών, τότε η καρδιά του δεν είναι ευθεία απέναντι στον Θεό. Δηλαδή είναι δίψυχος ο άνθρωπος, να μην πω σήμερα, ας πούμε, πολύ ψυχος, είναι διασπασμένος τόσο πολύ που δεν ξέρει ούτε και ο ίδιος τι θέλει πολλές φορές. Ούτε μπορεί να δεχτεί το θέλημα του Θεού, ούτε μπορεί να σταθεί, ας πούμε, με μια ανευθύτητα ενώπιον του Θεού. Και βλέπετε ότι αμεταβάλλεται συνέχεια σε πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορεί ούτε ο ίδιος να καταλάβει, ούτε να εννοήσει, ας πούμε, τι πρέπει να κάνει. ούτε τον εαυτόν του δεν μπορεί να εννοήσει. Και αυτό όχι μόνο απέναντι στον Θεό, αλλά και απέναντι στους ανθρώπους. Λέει, χάνει τη σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Χάνει τη σχέση και είναι αποτέλεσματα αυτά τα πράγματα και της αμαρτίας, αλλά και του τρόπου ζωής που έχουμε σήμερα. Βλέπετε σήμερα, παιδιά, ένα απλό παράδειγμα. Ακόμα και η επικοινωνία, έτσι. Παλαιότερα, ας πούμε, οι άνθρωποι μπορεί, ας πούμε, να ήταν μακριά ένας από τον άλλον. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, κάνουν και έναν αγώνα να πάνε να το βρουν τον άλλον άνθρωπο. Και όταν έβρισκαν, χαίρονταν, αγκαλιάζουν, φιλούνταν, ας πούμε, εκλέγανε εμένα μαζί τους μια εβδομάδα, ας πούμε, είχαν χαρά. Σήμερα πιάνεις ένα τηλέφωνο, μιλάς μέσα από ένα σύρμα, είσαι μόνος σε ένα δωμάτιο κλεισμένος και μιλάς, γελάς, εκεί ξέρω εγώ, ας πούμε, κλαίεις, χαμογελάς. Φανταστείτε, παρατηρήστε έναν άνθρωπο, ο οποίος μιλάς στο τηλέφωνο και ας πούμε, αν είναι δυνατόν, όπως όταν βλέπω μια τηλεόραση και σβήνω με τη φωνή και βλέπω μόνο τις κρεμάτσες του, βλέπετε, μιλά από ένα σύρμα και πάσχει από το σύρμα, ας πούμε. άμα νευριάσει, χτυπάει και το ακουστικό στο αυτό, ή μπορεί να χαϊδεύει και το τηλέφωνο, ας πούμε. Και ακόμα τώρα, αυτό ήταν της περασμένης δεκαετίας αρρώστια. Τη σύγχρονη είναι το κομπιούτερ. Λέει, μα ξέρετε, παιδιά, ξέρετε τι τραγικό πράγμα είναι. Μου λέει μερικοί άνθρωποι, ξέρω εγώ, γνωρίστηκα με μια κοπέλα στην Αμερική και μιλούμε κάθε μέρα. Μα πώς μιλάτε, παιδί μου, με το κομπιούτερ, μιλάς με το κομπιούτερ, σας ακούει. Όχι, γράφουμε. Καλά, γράφει, σου γράφει, ξαναγράφει, σου ξαναγράφει σε μια οθόνη. Ού, μιλάμε πάρα πολύ, έχουμε πολλή επικοινωνία. Μα τι επικοινωνία είναι αυτή? Είναι τρελοεπικοινωνία, δηλαδή. Είναι για να τρελαθείς, ας πούμε. Μα το σκεφτείτε, για βάστε στο νου σας, παιδιά, έτσι. Ηλεκτρονικά μηνύματα. Ο ένας τον άλλο, ένας τον άλλο, συνέχεια στην οθόνη, ας πούμε. Και μετά, και ύστερα ερωτεύονται και τρελά μεταξύ τους και δεν είναι ούτε ένας τον άλλο μια φορά τη φάτσα να έχει, ας πούμε. Μόνο από τα μηνύματα, από το κομπιούτερ. Μα είναι φοβερό δηλαδή. Καταργείται ο άνθρωπος, καταργείται εκείνη η σχέση του ανθρώπου. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θεωρούνται ευκολίες, παιδιά, ξέρετε, τελικά κατέστρεψαν τη ζωή μας, την ωραιότητα της ζωής μας, που είναι τόσο πολύ ωραία η ζωή μας. Την έκαναν εύκολη, αλλά την κατέστρεψαν. Όπως, παραδείγματος χάρη, έλεγε του Γιώργου Παΐσιος, βρε παιδάκι μου, άλλον το άϊλον και άλλον τον άϊλον. Πόση διαφορά έχει το άϊλον πνεύμα από τον άϊλον, έτσι. Αυτό είναι το ίδιο. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, ένα τριαντάφυλλο φυσικό και ένα τριαντάφυλλο, ας πούμε, πλαστικό, ψεύτικο, το οποίο μπορεί να είναι ολοκόκκινο, ξέρω εγώ, ωραιότατο, ας πούμε, σε σχήμα, σε μέγεθος, σε χρώμα, μπορεί να του βάλουν και ένα σπρέι να μυρίζει, αλλά δεν είναι φυσικό. Έχασε την ωραιότητα. Ή ακόμα αυτά που κατοικούν στα θερμοκήπια. Ποια ήταν μυριστής, τίποτα, δεν μυρίζει τίποτα, ας πούμε. Δεν μυρίζει. Κάτι καρύφαλα που κυκλοφορούν στα σκηδίες, ας πούμε, ξέρω από τους γάμους. Τίποτα δεν μυρίζει. Σαν τριφύλι είναι, τίποτα. Δεν έχει καμιά αξία, δεν έχει. Ενώ το άλλο το φυσικό που καλλιεργείται, ας πούμε, και βγαίνει στην εποχή του και βγαίνει μια φορά τον χρόνο, έχει την αξία του. Μυρίζει μοσχοβολά, έχει ας πούμε κάτι το οποίο του δίνει μια μοναδικότητα. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή λειτουργεί μέσα στη φύση, μέσα στον χώρο του. Έτσι δεν είναι φυσικό να καταργεί τον χώρο ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος λειτουργεί μέσα στον χώρο του. Όλα αυτά τα πράγματα είναι στοιχεία που μορφαίνουν τη ζωή του. Και ακόμα ας πούμε βλέπετε και δυνατότητα ας πούμε να γράψεις ένα γράμμα στο χαρτί και να κάνει μέρες να πάει και να κάνει μέρες να έρθει. Τότε όταν έρχεται ένα γράμμα σε 10 μέρες, 15 μέρες, σε ένα μήνα ας πούμε, το διαβάζεις, ξαναδιαβάζεις ας πούμε, το φυλάγανε πάλι τα γράμματα ας πούμε, τα είχα φυλαγμένα, ήταν κάτι το ιερόν, είχε βαθιά νοήματα. Τώρα τίποτα. Χάθηκε, ξέρετε, παιδιά, ότι χάθηκε η ιστορία με αυτά τα πράγματα. Διότι δεν γράφουμε πλέον, μιλούμε στο τηλέφωνο, λύνουμε τα προβλήματά μας έτσι και δεν υπάρχει ιστορία. δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, αλλά στο Άγιον Όρος που είμαστε, στο μοναστήρι μας, εσώζεται η αλληλογραφία της Μονής από το 1600 περίπου. Στίβες, τόμους, ολόκληρους γράμματα, το πιο μικρό γράμμα το φύλαγαν οι παλιοί μοναχοί, από το 1500 γράμματα. Δηλαδή είχαμε ένα χαρτάκι τόσο, που έγραφε κάποιος, ας πούμε, ότι «Πατέρε, σας παρακαλώ, στείλετε μου 5 οκάδες κερί και 3 οκάδες λάδι. Με αγάπη Χριστού, μοναχός Δομέτιος». Ένα γραμματάκι, το φύλαγαν. Λοιπόν, μέσα από αυτά τα γράμματα όλα, ήταν ολόκληρη ιστορία. Διότι έγραφαν, κάποιος πήγε ας πούμε στη Θεσσαλονίκη και μετά έγραφε τι είδε εκεί που πήγε, τι άκουσε, τι νέα, τι γίνεται, ποιος ήρθε, όλη αυτή είναι η ιστορία. Και όλα αυτά σταμάτησαν, αυτή η ιστορία, τα γράμματα, 1977, όταν πλέον στο Άγιον Όρος μπήκε το τηλέφωνο. Πλέον συνοντάει μοναχοί με ένα τηλέφωνο. Πιάνε τηλέφωνο και λέει: «Ξέρεις, είναι από Θεσσαλονίκη για την τάδε δουλειά. Συνοηθήκαμε αυτό το πράγμα». Δεν είχαμε γράμματα πλέον. Και δεν υπήρχε ιστορία. Καταργήθηκε αυτή η δυνατότητα. Στη Σκήτη που είμαστε εμείς, εκεί είχαμε ένα καραβάκι, το μοτόρι το λεγόμενο. Τα ξυλόβαρκα που είναι τυρχόντα, ας πούμε. Καμιά φορά πιάνει η τρικυμία, 20 μέρες να έρθει γράμμα, ή το ταχυδρομείο, μέχρι να πάει και να έρθει, μπορεί να περάσει ένα μήνα. Και τα γράμματα είχαν αξία, που όταν έρχεται ένα γράμμα ή έγραφε ένα γράμμα, είχε και αυτό μια αξία πέρα στο γράμμα, και κάθε λέξη σήμαινε κάτι. Σήμερα μέσα στην ταχύτητα σου στέλνει ένα φάξ, ας πούμε, γιατί αφορά το πατσαβουριάζω, το πετάς, ας πούμε, κατευθείαν, του γράφεις μια απάντηση πίσω και τέλος. Δεν συνειδητοποιείς καν τι γίνεται, ας πούμε, σε αυτόν τον. Διότι δεν εκφράζεσαι. Γράφεις υπηρεσιακά, γράφεις δουλειές. Δεν μπορείς να γράψεις το είναι σου, ας πούμε. Και αυτή η εκμηδένιση του τόπου, του χρόνου, των αποστάσεων, εκμηδενίζει και πολλά ωραία πράγματα από τον άνθρωπο. Είναι πάντως παρατηρημένο ότι αυτή η κατάσταση η σημερινή έχει επιδράσεις και στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Με αυτό που λέω δεν σημαίνει βέβαια ότι κηρύττω, ας πούμε, να γίνουμε απολύτιστοι, ας το πούμε, δηλαδή να πάμε στα αρχαία πράγματα, αλλά να ξέρουμε τουλάχιστον να αξιολογούμε μερικά πράγματα που είναι πολύ ωραία στη ζωή μας. Έτσι. Και τελειώνω με μια, ας το πούμε, τελευταία αρρώστια, να μην πάμε πολύ. Η τραχύτητα. Τραχύτητα, ξέρετε, είναι έτσι, όταν ο άνθρωπος είναι χοντροκομμένος. Ο χοντρός άνθρωπος. Και να μου πεις τώρα, γιατί είναι, πώς οι πατέρες είδαν την τραχύτητα σαν αρρώστια πνευματική. Γιατί, διότι η τραχύτητα είναι έλλειψη αγάπης. Και η έλλειψη αγάπης σημαίνει έλλειψη πνευματικής ζωής. Μπορεί να είμαστε κατά πάντα ευγενέστατοι. Ευγενέστατοι σε όλα μας. Στους εξωτερικούς μας τρόπους. Αλλά όμως αυτή η ευγένεια να είναι σκληρή και νεκρή. Και μπορεί εξωτερικά να μην ξέρουμε, ας πούμε, πώς όταν πάμε σε ένα σπίτι τι πρέπει να κάνουμε. Τι πώς πρέπει να φάμε, ξέρω εγώ, με το μαχαίρι και το πιρούνι. Εγώ όταν ήρθα στην Κύπρο, την πρώτη μήνα που ήρθα στην Κύπρο, κάποιοι γνωστοί άνθρωποι από το Άγιον Όρος, μια γνωστή οικογένεια, με κάλεσε σπίτι να μου κάνουν τραπέζι, όπως συνηθίζω στην Κύπρο. Και εγώ τότε στην αρχή πήγαινα, ας πούμε, να μην κακοκαρδίσω μερικούς γνωστούς φίλους. Τέλος πάντων, ήταν σε ένα πλούσιο σπίτι, πολύ πλούσιο σπίτι. Και πήγα, τα χάσα και δεν ξέρω ούτε πώς μπαίνουν, ούτε πώς βγαίνουν, ούτε πού κάθονται, δεν ήξερα πώς αρχίζουν. Βάλαν κάποια φαγητά σε έναν τραπέζι και έπρεπε να κάνουμε ένα κύκλο. Να παίρνω, λέω, εγώ ντρέπομαι να πάω να πάρω. Πάρτε μου σε ένα πιάτο και πέστε μου αυτό το φαΐ σου να το φάμε. Και να κρατώ ένα πιάτο, να γυρίζω το σαλόνι και να βάζω, ας πούμε. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω. Μετά δίνα το πήγα να το πιάσω και έγινα καταγόκκινο με την τροπή μου. Λοιπόν, μία ευγενή κυρία, ας πούμε, εκεί του σαλονιού προσφέρθηκε να μου βάλει, ας πούμε, ορισμένα φαγητά. Και έβαλε και ψάρια. Είχε ψάρια, επειδή ήξερα ότι εγώ δεν έτρωγα κρέας, κάναν κάτι ψάρια και οι άνθρωποι. Αυτή διέκρινε ότι εγώ δεν ήξερα να φάω το ψάρι με το πιρούνι και το μαχαίρι, ας πούμε. Προσπαθούσα να βρω με ποιο χέρι το πιάνω, το ένα και το άλλο. Αλλά στα συνέχεια χέρια από το ένα χέρι στο άλλο δεν μπορούσα να βρω πώς γίνεται. Οπότε με διακριτικότητα μου λέει να σας δείξω πάντρε πώς τρώνε το ψάρι. Λέω, κοίταξε, μια ζωή στο Άγιον Όρος εμείς ψαρεύαμε κιόλας, όχι μόνο τρώγαμε ψάρια, αλλά είμαστε ψαράδες, αλλά δεν τρώμε τα χέρια μας. Το πολύ πολύ με το πιρούνι μας, το ψωμί μας. Τώρα πού να βρω τώρα άκρα. Λέει, μισό λεπτό σου δείξω. Και είχε και έτσι σάλτσα αυτό το ψάρι μέσα. Αλλά φαίνεται και αυτή η καημένη δεν ήξερε καλά, διότι μόλις πήγε να το κόψει, πετάχτηκε το μισό πάνω της. Πήγε να το βάλει όρθιο, ξέρω εγώ, έτσι στη μέση. Του πάτησε μια και ξεδωρίστηκε. Και ύστερα μου λέει, φάτο πως ξέρεις πάτερ και είναι τίποτε. Αυτή η ευγένεια, παιδιά, η εξωτερική ευγένεια, δεν λέει πολλά πράγματα. Το πάνι είναι ο άνθρωπος να αποκτήσει αυτήν τη λεπτότητα. Ξέρετε, το έχω δει και εγώ στη ζωή μου, πιστεύω ότι και εσείς θα έχετε δει, αν έχετε γνωρίσει αγίους ανθρώπους, θα δείτε πόσο ευγενείς άνθρωποι είναι. Είναι φοβερά ευγενείς άνθρωποι. Χωρίς τίποτα το επιτηδευμένο. Δεν ξέρουν τίποτα. Ζουν χρόνια στην έρημο. Χρόνια στην έρημο. Ερημίτες, άνθρωποι που δεν βγήκαν ποτέ στον κόσμο. Εγώ γνώρισα ερημίτη στο Άγιον Όρος, ο οποίος είχε 60 χρόνια βγει στον κόσμο. Είχε 40 χρόνια δει μωρό. Φανταστείτε, είχε ένα ερημίτη γνωστό μου, φίλο μου εκεί, Αγχαίροντα, ο οποίος 40 χρόνια δεν είδε μικρό παιδάκι. Και μια φορά πήγε ένας άνθρωπος εκεί και πήρε και το γιο του, το οποίο ήταν 5 χρονών και το έβλεπε μία ώρα. Τι λέει, κύριε Λέσο, μικρό παιδί, μωρό. Πρώτη φορά βλέπω μωρό, μετά από 40 χρόνια. Έβλεπε τα πόδια του, τα χέρια του, κεφάλι του. Τι μικρά πόδια, τι μικρά χέρια, τι μικρό μωρό. Μα φανταστείτε έναν άνθρωπο να έχει δηλαδή 40 χρόνια μωρό. Έτσι. Λέει, το μόνο μωρό που βλέπουμε είναι το Χριστό πάνω στην εικόνα που κρατάει Παναγία. Ας πούμε. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που έπρεπε φυσικά, φυσιολογικά, να είναι άγριοι άνθρωποι. Να είναι χοντροκομμένοι και άγριοι. Εν τούτης υπήρχε μια τέτοια λεπτότητα μέσα στην συμπεριφορά τους και μια τέτοια, ένας πλούτος αγάπης απεριόριστος μέχρι παρεξηγήσεως ακόμα. Δηλαδή έβλεπε κανείς να εκδηλώνουν την αγάπη τους αυτοί οι άνθρωποι με τέτοιο τρόπο που αν τους έβλεπε κάποιος από τους σημερινούς ανθρώπους σίγουρα τους παρεξηγούσε. Θα έλεγε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στα καλά τους. Δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, το πώς, δηλαδή, τι ελευθερία είχαν στο να εκδηλώσουν την αγάπη τους. Αλλά αυτή η αγάπη απέπνε αγιότητα. Δηλαδή καταργεί το κάθε ίχνος ακαθαρσίας. Και τα πάντα ήταν εμβαπτισμένα μέσα στην Αγία αυτήν ευγένεια. Με πράγματα που νομίζω ποτέ δεν τα σκεφτήκαμε όταν εμείς ζούσαμε μέσα στον κόσμο, μέσα στην ευγένεια που μας διακατέχει όλους μας. Διαβάστε έργα των πατέρων, διαβάστε ασκητικούς λόγους. Σας διέβασα κάποτε, ας πούμε, από τους ασκητικούς λόγους του Αββά Ισαάκ. Να δείτε λόγους των πατέρων για το πιο μικρό πράγμα και για την παραμικρό μορφασμό του ανθρώπου. Και για το βλέμμα ακόμα, για την οποιανδήποτε κίνηση. Δηλαδή, και όχι μόνο τόσο, αλλά να ερμηνεύουν τις ενέργειες των άλλων ανθρώπων κατά τόσο δηλαδή ευγενικών και όμορφων τρόπων που να κάνουν και τον άλλον ακόμα να συγκινείται για το λάθος που έκαμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κάποτε ήρθε εκεί στο Άγιον Όρος σε ένα γέροντα κάποιο παιδί, το οποίο παιδί τα είχε με τον πατέρα του. Μισούσε τον πατέρα του, δεν ήθελε τον πατέρα του. Του λέω, Γιώνατας, γιατί παιδί μου θες τον πατέρα σου? Διότι, λέει, ο πατέρας μου, ενώ η μάνα μου είναι άρρωστη, κατάκητη και υποφέρει και μπορεί από ώρα της ώρα να πεθάνει, η αδερφή μου έχει προβλήματα με τον άντρα της και ο άλλος μου αδερφός έγινε, ξέρω εγώ, ναρκωμανής και τυχτοξεμερώνεται μέσα στα πεζοδρόμια, ο πατέρας μου έχει φιλενάδα. Και ζει, έχει μια γυναίκα παράνομα, ξέρω εγώ, και όλη μέρα πιάνει τηλέφωνο και χαριντίζεται στο τηλέφωνο μαζί τη. Πάει και την βρίσκει, λέει ότι θα πάει, ξέρω εγώ, να φέρει ψώνια, κάνει 10 ώρες να έρθει σπίτι, γίνεται χαμός και νευρίασα προχθές, του είπα, θα σε πετάξω έξω από το σπίτι, ξέρω εγώ, είπε το παιδί στον πατέρα. Και του έλεγε στον γέροντα, τι να κάνω αυτό το άνθρωπο. Να τον διώξω από το σπίτι ανήκει σε μένα, έλεγε το παιδί. Διότι τι πατέρα είναι αυτό, α πούμε, έχουν τόσα προβλήματα σπίτι μα, η γυναίκα του είναι κατάκητη. Το παιδί του ήταν ναρκωτικά, η κόρη του χωρίζει. Και εγώ, α πούμε, με τα χάλια μου και αυτό να μην μαζεύεται σπίτι. Τότε ο γέροντα τον άκουσε, λέει, κοίταξε να σου πω κάτι. Νομίζω ότι είναι κρίμα να πετάξει τον πατέρα σου από σπίτι, διότι αυτό ο καημένο. Ξέρει γιατί κάνει αυτά τα πράγματα, όχι διότι νομίζω ότι λυπούμε πάρα πολύ τον πατέρα σου, διότι δεν τα κάνει αυτή, είναι κακό άνθρωπο, αλλά επειδή έχει τόσα πολλά προβλήματα, τρόπονται να βρει και, ας πούμε, μια πρόσκαιρη παρηγοριά σε αυτό το πράγμα. Όπως κάποιος που ενώ έχει πολλά προβλήματα, πάει και πίνει συνέχεια να ξεχάσει τα προβλήματά του, και ενώ καταλαβαίνει ότι κάνει κακό, δεν μπορεί να ελευθερωθεί και ταλαιπωρείται και υποφέρει. Κακός βέβαια κατέφυγε εκεί, αλλά θέλει μια να τον καταλάβουμε για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε. Νομίζω πρέπει να είσαι τον πατέρα σου έτσι, με πολύ συμπόνια ότι ο άνθρωπος υποφέρει. Και επειδή δεν βρήκε αγάπη και στοργή, κατέληξε εκεί. Και άμα του δώσει εσύ περισσότερο θάρρος, θα έρθει σπίτι. Τέλος πάντων, του ανέπτυξε μια θεωρία και ο γέροντας. Στο τέλος, το παιδί που ήταν ευριασμένος και μισούσε τον πατέρα του, στο τέλος, εμέφερε τον εαυτό του πώς δεν κατάφερε τόσο καιρό να δει με πόνο τον πατέρα του. Και να δει ότι τελικά αυτό που έκανε ο πατέρας του δεν ήταν μια παλιά θροπιά, αλλά ήταν, ας πούμε, ναι, ήταν μια κακή πράξη, αλλά την έκανε διότι ο άνθρωπος έφτασε σε απόγνωση και δεν ήξερε τι να κάνει, ας πούμε. Και πάνω στην απόγνωση του έκανε αυτές τις κακές ενέργειες. Και θυμάμαι μια φορά είχε ένα Ρώσον εκεί, μοναχός του Άγιον Όρος, ο καημένος ο οποίος μεθούσε. Αυτός μεθούσε, έπιαν και Ρώσος, και τον μάζευαν από τους δρόμους. Έπεφτε κάτω εκεί, τον μάζευαν, ας πούμε, τον πρόλαβα κι εγώ αυτό. Τον κοροϊδεύαν οι κοσμικοί, τον βλέπαν εκεί μεθυσμένο καμιά φορά. Πηγαίναμε στο Γεροπαΐσιο, λέμε, γέροντα, τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Πάει εκεί στο λεωφορείο που έρχονται ο κόσμος και είναι μεθυσμένος και τον βλέπουν μεθυσμένο. Να τους μοναχούς, μεθυσμένοι, μπεκρίδες, ας πούμε. Και ήμουν κι εγώ σκανδαλισμένος μαζί του αυτού. Λέει, κοίταξε, μη σκανδαλίζεσαι, ότι αυτό το γεροντάκι είναι ενάρετο. Αλλά ξέρεις τι συμβαίνει, επειδή είναι γέρος και κάνει πολύ κρύο, ας πούμε, και δεν έχει ξύλα, να ζεσταθεί ο καημένος, πάει και πίνει λίγο κρασί. Πίνει κρασί να ζεσταθεί και από το πολύ κρασί μεθά κιόλας. Και να το βλέπει με συμπάθεια. Και έχει αρετή. Και ξέρετε, παιδιά, αυτό το γεροντάκι, ήταν το παιδάκι, θα σας πω. Αυτό το γεροντάκι, πράγματι ήταν έτσι όπως έλεγε ο γέροντας. Διότι ενώ ήταν περιφρονημένος και όλοι τον αποφεύγαμε, και μάλιστα το λέει κάτι ξυλάδες, κάτι που δούλευαν στο Ιερό, του λέγανε κάτι επίθετα, ξέρω εγώ. Έτυχε να έρθει στο μοναστήρι μα να γυροκομηθεί τις τελευταίες μέρες. Και αυτό το γεροντάκι προέβλεψε τον θάνατο του. Θυμάμαι ήταν Σάββατο και είχα περάσει από εκεί στο γυροκομείο που είχαμε στο μοναστήρι και το φροντίζαμε και μου λέει, τη Δευτέρα θα πεθάνω. Λέω, τι ώρα, παππού? Λέει, 10. 10 με το Βυζαντινό, δηλαδή την ώρα του Σπερινού. Είναι γύρω στις, πώς να πούμε, στις 4 απογευματινή. Λέω, καλά. Και λέει, να ειδοποιήσεις τον υποτακτικό μου που έμενε στην Ιβύρο, ότι θα πεθάνει και αυτό την ίδια μέρα, θα φύγουμε μαζί. Λέω, τι θα του πούμε τώρα, να του πούμε, να πάρω τηλέφωνο, να του πούμε ότι τη Δευτέρα ώρα θα πεθάνεις. Όχι μπρε, λέει, αυτός ήταν καιρός. Όχι μπρε, να πεις να ετοιμαστεί να φύγουμε, να έρθει να συγχωρεθούμε, να του δώσω την ευχή μου, να δώσω την ευχή να φύγουμε. Τέλος πάντων, το πράγμα του είπαμε, ότι ξέρεις, ο γέροντας λέει ότι θα πεθάνετε τη Δευτέρα. Εκείνος Ρουμάνος ήταν. Άλλος απλώς εκείνος λέει, ναι, αλήθεια. Να έρθω να πάρω ευχή, να πάρω την ευλογία του γέροντα. Ήρθε εκεί. Ασπαστήκα, φιληθήκαν, τι ώρα θα πεθάνω, μία ώρα 10. Λοιπόν, δύο φορές το είδα εγώ στο Άγιον Όρος αυτό το πράγμα. Πέρασε το Σάββατο, εξομολογήθηκε το Σάββατο, κοινώνησε την Κυριακή, κοινώνησε την Δευτέρα, το μεσημέρι ξαναπερνώ. Λέω, παππού, θα φύγεις? Λέει, ακόμα δεν είναι 10. Λέει. Χτύπησε για τον Εσπερινό και εγώ έμεινα πάνω. Ο παππούλης ήταν στο κρεβάτι, γεροντάκι, ψυχοραγούσε, άρχισε να ψυχοραγεί. Όταν τελείωσε ο Εσπερινός, άνοιξε τα μάτια του χέρια του, λέει, να το Παναγία. Λέει, και αμέσως πέθανε. Είδε τη Παναγία μπροστά του. Η Παναγία πήρε την ψυχή του. Αυτού του ανθρώπου, παιδιά, που οι άλλοι τον έβλεπαν σε έναν πικρή. Και μου συνέβη και δεύτερη φορά στο γεγονό αυτό. Από ένα άλλο μοναχό που ήταν τόσο απλός, ξέρετε, ώστε αυτός ο καημένος ήταν τόσο απλό γεροντάκι που πολλά πράγματα στην Εκκλησία δεν ήξερα να πει με τη γλώσσα τους, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη, τον Άγιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, ξέρετε, ήταν αρχηγός του Κοινοβίου και ήταν ο παππούς αυτός, ο Φίλιππος, ενόμιζε ότι λέγαμε Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοτάρχης. Τόσο απλός ήταν. Λοιπόν, έρχεται μια μέρα στην εκκλησία που είμαστε, μου λέει να σου πω κάτι. Λέω, τι είναι? Ήτανε νομίζω Δευτέρα, Τρίτη. Άσε, μου λέει, αύριο Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ο Φίλιππος τετέλεστε. Ήτανε μικρασιάτης, μου λέει, και λίγα τουρκικά. Λέω, τι σημαίνει τετέλεστε? Λέει, θα πεθάνομαι. Εντάξει. Τι ημέρα? Δευτέρα. Την Πέμπτη ή Παρασκευή δεν κατέβηκε στην εκκλησία. Τους κατέβαινε πολύ νωρίς. Για να φτάσει από το κελί του στην εκκλησία ξεκινούσε μισή ώρα νωρίτερα. Γεροντάκι πήγαινε αργά. Δεν κατέβηκε στην εκκλησία, πάμε, χτυπούν την πόρτα, τίποτα. Εντάξει, ας το δούμε αργότερα. Την άλλη ημέρα πάμε στο κελί, χτυπούμε, πάλι δεν ανοίγει, πέθανε φαίνεται. Τι θα κάνουμε τώρα? Λέω γέροντας, σπάσουμε την πόρτα. Τι θα κάνουμε? Αφού χτυπούμε, δεν ανοίγει. Χτύπα παράθυρα, φταίει γεροφίλιππε, τίποτα. Εντάξει, ένα, δύο, τρία, μπαμ. Δίνω μια στην πόρτα, πάει η πόρτα ολόκληρη. Έπεσε. Μόλις μπαίναμε μέσα, ήταν Σάββατο. Θυμάμαι, ο γεροφίλιππος καθόταν μπροστά στις εικόνες του, ήταν τα εικονίσματα του όλα. Φορούσε το αγγελικό σχήμα, το κουκούλιο του, το κομποσχήνι του. Εξαλωμένος, ένα γεροντάκι, ας πούμε. Λοιπόν, και μόλις μπήκαμε μέσα, σηκώνεται και μας λέει, όλοι έξω. Λέω, τι, γιατί δεν ανοίγεις την πόρτα? Λέει, τι να ανοίξω την πόρτα, τη Δευτέρα θα φύγομαι. Σήμερα είναι Σάββατο. Όλοι έξω, να σε βγάλω όλους έξω αμέσως. Και ξανά κλείσε και με κάτι χαρτούνια την πόρτα. Δευτέρα, όπως είπε, πράγματι κοιμήθη, έφυγε. Δηλαδή, βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν στον κόσμο μια εμφάνεια, ας πούμε, και ο κόσμος τα έβλεπε με τον δικό του τρόπο, εν τούτης είχαν μια άλλη σχέση, τέτοια σχέση που ακόμα καταργούσαν και το γεγονός του θανάτου τους, έτσι. Και αυτό το είπα για να σας δείξω ότι μέσα στην Εκκλησία αυτή όλη η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος χαριτώνει τον άνθρωπο ολόκληρον από πάνω μέχρι κάτω και γίνεται ο άνθρωπος τέλειος, γίνεται ευγενής με τη σωστή έννοια, αποκτά σωστές σχέσεις, αποκτά σωστές διαστάσεις και έτσι, πώς να πούμε, όλη αυτή η κατάσταση, η τέλεια, η κατά το δυνατόν τέλεια, έχει και αποδείξεις και αποτελέσματα και συγκεκριμένα. Γι' αυτόν τον λόγο, παιδιά, είναι ανάγκη να διαβάζετε τους βίους των Αγίων για να δείτε πόσο σπουδαίοι άνθρωποι ήταν οι Άγιοι και με πόση λεπτότητα και με πόση αγάπη και με πόση δύναμη ενικούσαν, ας πούμε, τα μικρά πράγματα της ζωής, τις μικρότητες, υπερεύαιναν τον εαυτόν τους πρώτα, θεραπεύονται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, θεραπεύονται από τις αρρώσκες αυτές όλες που διακατήχονται και συνεχεία γίνονται τέλειοι άνθρωποι, όπως ο Θεός τους έπλασε. Δυστυχώς πέρασε η ώρα. Θέλετε να πούμε τίποτα, παιδιά, έτσι, για κανένα λεπτό? Εντάξει, θα σας πω εγώ τότε. Σας υπενθυμίζω, παιδιά, ότι όπως γράφει και μια ανακοίνωση στην πόρτα, τις Δευτέρες που δεν είμαι εγώ εδώ στο εκκλησάκι για εξομολόγηση είναι ο πατήρ Γεώργιος, ο οποίος είναι, σας είπα τέλος, γελάσετε, τέλος πάντων, είναι πολύ καλός και να έρχεστε όσοι δεν προλαβαίνετε, όσοι θέλετε, είναι καλός πνευματικός να εξομολογήσετε. Έτσι τουλάχιστον να ξέρω ότι κάθε Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο θα υπάρχει κάποιος πνευματικός ο οποίος θα τελεί το μυστήριο της εξομολογήσεως. Είτε θα είμαι εγώ, είτε θα είναι ο πατήρ Γεώργιος. Την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι ο πατήρ Γεώργιος. Εγώ θα είμαι εδώ ξανά στις 9 Φεβρουαρίου, την επομένη των εκλογών. Θα σας αναγγείλω.